Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri. Bir salı sohbetinde daha canlı yayında birlikteyiz. Bundan dolayı Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Üç hafta kadar canlı yayın yapmaya muvaffak olamadık. Hem sağlık sorunlarımız, hem kitap çalışmalarımız vesaire meşgalelerimiz hep Allah yolunda, hizmet uğrundadır ama mektubat derslerine bir zaman ara vermiş olduk. Fakat inşallahü Rabbul Alemin bu gece yine dersimize kaldığımız yerden İmam Rabbani Hazretlerinin İmra-i Saliha'ya dini itikatlar hakkında yazmış olduğu 3. cildin 17. mektubundan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra salı akşamları güzelce itikatlarımız hakkında bu önemli bilgileri takip edelim. Biz dünyaya Rabbimizi tanımaya, bilmeye, bulmaya geldik. Esas gayemiz budur. Bize öldüğümüz vakitte dizileri sormayacaklar, maçları sormayacaklar. Efendim dünyadaki ahval-i ahbari sormayacaklar. Bize Rabbini tanıdın mı, bildin mi, sıfatlarını bildin mi, isimlerini bildin mi, onu noksan sıfatlardan tenzih edebildin mi, bunu soracaklar. Onun için çok büyük vazifeler ve mesuliyetler ve mükellefiyetler altında şu dünyada yaşamaktayız. Her anda ölüm tehlikesi üzere bulunmaktayız. Birden gideceğiz Allah'ımıza. Yüzümüz ak olsun. İtikadımız ehl-i sünnete muvafık olsun. Karanlık inançlardan, batıl fikirlerden uzak olalım. Ne olur Allah rızası için birbirimize tebliğ edelim, duyuralım. Bak şu saatte şimdi hemen mesaj çekelim. Telefon edelim. Lale Gül FM 88.4 bu frekanstan itikat hakkında, Allah-u Teala hakkında, bizi yaratan Rabbimizin sıfatları hakkında, fiilleri hakkında mektubattan ders okunuyor. Aman dinleyelim kardeşlerim. Yeni yeni bilgiler, taze ilimler öğrenelim, istifade edelim diye birbirini hemen arayın. Herkes haberdar etsin. Bu tebliğdir. İşte bu en büyük cihattır. İşte bugün vazifemiz ancak budur. Bugün bir insana Allah-u Teala'ya yakın etmek, bir insana Rabbini tanıtmak, sevdirmek, bütün dünya senin olmaktan senin için daha hayırlıdır. Çünkü bütün dünya öldün mü sen, senden geçip gidiyor. Ya sen onu bırakıyorsun ya o seni bırakıyor. Dünya böyle zail ve fani bir metadır. Et dünya meta'un hadir ye'kulu minhel berru vel facir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya peşin elde olan bir metadır, bir istifadedir, bir faydalanmadır. Aslında meta'ın da aslı sünger gibi bir şey demektir yani. Değersiz, basit bir şey. Ondan sonra iyi de yer, kötü de yer. İyi insan da bundan yer, kötüler de yer. Hatta kötüler iyilerden daha fazla yer, istifade eder. Dünya sicnül mümin ve cennetül kafir. Dünya kafirin efendim cennetidir, müminin zindanıdır. Onun için bizim burada fakirliklerle, hakirliklerle, illetlerle, hastalıklarla, zilletlerle, kılletlerle efendim iptila olmamız, müptela kılınmamız mümin olduğumuzun alametidir. Burada sıkıntılıysak demek biz müminiz ki bura bize zindan gelmektedir. Ama kafir ne kadar sıkıntıda da olsa gideceği cehenneme göre burada cennet gibi yaşıyor. Onun içindir ki biz şu anda kendimiz bu ilimleri dinleyip itikad ederek ve bütün insanları haberdar ederek şimdi bu uydu yayınından veriliyor. Dünyanın her yeri dinleyebiliyor bunu. İnternetten dinlenebiliyor. cübbelahmethoca.tv adresinden dinlenebiliyor. Lale Gül Efem'in internetinden dinlenebiliyor. Radyodan dinlenebiliyor. Bir de uydu frekansı var. O da internet sitesinde yazar. Ben onları kafamda tutamıyorum. Bunlar tebliğ aracıdır. Bellihu anni ve levayeten. Bir ayet olsun, bir hadis olsun. Benim tarafımdan ulaştırın, tebliğ edin buyuruyor. Onun için Efendi Hazretlerimiz ne buyurdu? Evvelce bu işleri sıkı tuttuk ama şimdi serbest ettik. Neden? Ne zamandayız? Garip zaman, ahir zaman. Onun için duyuralım insanlara. Batıl ehli bizi mecbur bıraktılar. Ortalığı karıştırdılar, milletin itikadını bozdular, amellerini bozdular. İnsanlara efendim kadere inanmak lazım değil diye hoca kılığında çıkıp bu naneleri yutturdular. Ondan sonra baş açık kadın namaz kılabilir, efendim batılını yutturdular. Efendim hayız nifas hallerinde kadın namaz kılar, oruç tutar diye bu kadar büyük efendim suçları, cinayetleri millete fetva gibi yutturdular, yutturuyorlar. Bizi mecbur bıraktılar onun için. Cevap vereceğiz, doğruyu anlatacağız. Allah rızası için siz tam ehli sünnet üzere yayın yapan bir frekanstasınız. Allah için Allah'ın dininin yardımcıları olun. Allah rızası için ehli sünnetin müdafileri olun. Ehli sünnet tarafından difa yapan, savunma yapan, müdafaa yapan, reddiye yapan, efendim doğru dürüst size geçmiş büyüklerimizin, Osmanlı ecdadımızın, ondan evvel tabii selef salihinin, onlardan evvel tabii tabiinin, müçtehitlerin Allah'ın dinini bize aktardıkları şekilde hiç bozmadan, değiştirmeden, tahrif, tebdil, tahir yapmadan, bir ihdas, bir bid'at uydurma, bir reform, bir yenilik katmadan hak üzere size ilan eden, ihbar eden, tebliğ eden, yayın yapan şu sesi, şu duyuruyu mutlaka insanlara ulaştırın. Öyle ham softalara bakmayın siz. Onlar ne Efendi Hazretleri'ni dinliyorlar, ne efendim hadis dinliyorlar, ne bir şey dinliyorlar. Onlar kendi kafalarından efendim bir odaya tıkanmışlar, kendi kendilerine konuşuyorlar. Reşit sen söyle, sen eşit. Biz öyle yapamayız. Biz bu insanlara kadere inanmak lazımdır, amentünün bir esasıdır demeyecek miyiz? Bunu demek için bu cihazları kullanmasak Amerika'daki bizi şimdi nereden duyacak? Rusya'daki bizi nereden dinleyecek? Dünyanın her yeri dinliyor. Sen onlar dinlemesin. Bu haramdır. Onlara duyuru yapmayın. Bu haramdır. Yani Allah'ın ayetlerinin tebliğine, ulaşmasına, ulaştırılmasına engel olandan daha büyük zalim olamaz. Bunlar sakallı da olsalar, sarıklı da olsalar, çarşaflı da olsalar zulüm işliyorlar. Büyük zulme ortak oluyorlar. Ahirette cezaları büyük olacak. Sen nasıl bir insana mani oldun hakkı dinlemesine ya? Niye mani oluyorsun sen? Kendini anlatıyorsun ama kaç kişi duyuyor? Burada yüz binler, milyonlar duyacak. Dinlemeyin. Ya neyi dinlemeyin? Gidip batılı mı dinlesinler? Ehli sünnet dışı fırkaları mı dinlesinler? Neyi dinlesinler? Senin konuştuğun yer kaç kişi alır? Onun için işlerine geldiği zaman bütün yenilikleri açıklar. İşlerine gelmediği zaman da takvalıktan dem vururlar. Bunlar pusulayı şaşırmış. Allah ıslah etsin. Allah hidayet etsin. Ama siz onu bunu bırakın. Efendi Hazretim öyle buyurdu. Ahmet sen doğru yoldasın. Bu şahitli kaç? İki kere buyurdu bunu. Biz ehli sünnet üzere konuşuyoruz. Bizim ehli sünnete muhalif bir beyanımızı bulun. Ondan sonra çıkın karşımıza gelin ki sen şurada ehli sünnete muhalefet ettin. Madem ehli sünnete uygun konuşuyoruz. Bu niye duyulmayacak, duyurulmayacak yani? Derdimiz ne? Niye yaşıyoruz? Bu saatten sonra bizim beklentimiz ne? Bir Müslümana hakkı duyurmak değil mi? Adam cenneti kazansın, ahiretini kazansın. Her gün yüz binlerce insan ölüyor dünyada. Bu insanlar ehl-i sünnet itikadı üzere gitseler kurtulurlar. Hiçbir ameli olmasa da inancını bari kurtarsın adam. Buna uğraşmıyor muyuz? Onun için Allah rızası için tebliğci olun, davetçi olun, yardımcı olun. Allah Teala hizmetlerinizi kabule şayan eylesin, tebliğlerinizi tesirli eylesin. Hemen şu saatte herkes mesajını çeksin. En azından radyo en zararsız, görüntüde olmadığı için, efendim düğmesi de elinde olduğu için en selamette yayın organı şu anda da radyolardır. Bu itibarla efendim kardeşlerimiz bu ilimlerden istifade etmelidirler. Evet, mektubatta kaldığımız nokta. Ve huve teala, İmam Rabbani Hazretleri Allah'ımızdan bahsediyor. Celle Celal, Rabbimizin büyüklüğünden bahsediyor. İsimlerinden, sıfatlarından bahsediyor. Onların anlaması başkadır. Biz de inanıyoruz, inandık, anladık. itikad ettik diyoruz ama onlar yakini üzere, keşif üzere, bizim kitaplardan okuduğumuzu görerek anlamış insanlardır. Beyanlarında büyük tesir vardır. Ve ve teala, Allahu Teala Hazretleri Halikus semavati vel erdayne. Yedi kat gökleri, yedi kat yerleri yoktan yaradan Allah'tır Celle Celaluhu. Bunlar yoktu. Var iken ol, yok idi insi ve melek. Ne insanlar vardı, ne melekler vardı, ne cinler vardı. Efendim, ne arş vardı, ne ferş vardı, ne yer vardı, ne efendim felekler vardı. Hiçbiri yoktu. Sun'i ile bunları ol var eyledi. Birliğine cümle ikrar eyledi. Allah Teala kendi icadıyla, kendi yaratmasıyla bütün gökleri, yerleri yarattı. Bunlar sonradan oldular. Allah Teala kadimdir, evveli yok. Onun dışındaki her varlık muhtestir. Sonradan varlık arsasına çıkarılmış. Ve halikul cibal, dağların yaratıcısıdır. Onlar işte hadis-i şeriflerde beyan ediliyor işte. Efendim, ayet-i kerimede de geçer bu hususlar. Halikas semavati yevmeyn, işte gökleri iki günde yarattı. Ondan sonra efendim yerleri yarattı, dağları çarşamba günü işte yarattı. Bazı mesela halikul cibal vel bihar, dağların yaratıcısıdır, denizlerin yaratıcısıdır, halikul eşcar, ağaçların yaratıcısıdır. Mesela innallâhe halekâ şecer yevmel isneyn hadiste geçer. Mesela ağaçları pazartesi günü yarattı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğdu. Çünkü o nasıl ki ağaçlar, bitkiler, bütün varlığın, bütün mahlukatın yaşamasının sebebi kılındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün alemlerin yaratılmasının sebebi kılındığı için efendim bir esas teşkil ediyor, bir şecere mahiyetini taşıyor. Hem de onun bereketleri, rahmetleri hala devam ediyor kıyamete kadar. Dünya kurulduğundan kıyamete kadar onun bereketleriyle insanlar yaşadığı için onu da mesela pazartesi günü yarattı. Efendim gökleri yarattı, yerleri yarattı. Dağları, denizleri yarattı, ağaçları yarattı. Vel esmari, ürünleri yarattı. Bütün meyveleri, sebzeleri, ekinleri, bitkileri. Ve halikul meadini, bütün madenleri, altınları, gümüşleri, işte efendim kurşunları, bakırları, bor madeni. Şimdi mesela ne kadar dünyada efendim %70'i herhalde Türkiye'de mesela o Kütahya Emet taraflarında ne madenler, ne maden, dağların altları, toprakların altları hep madenler. Ve nebatatı, bütün bitkiler, nebatatı Allah-u Teala yarattı. Ne demek? Allah-u Teala haliktir, yaratıcıdır. Onun için bu yaratma lafını başkasına kullanmaktan sakınmak lazımdır yani. Efendim şöyle bir olay yarattı, şunu yarattı, bunu yarattı dememek lazım. Ha insan bunu yani yoktan var etti manasında kullanmazsa, böyle dil alışkanlığı kabiliğinden olursa hemen adama kafir oldun, mağfir oldun denmez. Öyle kafir olmak o kadar ucuz değil. Adamın kastına, maksadına da bakmak lazımdır. İslamiyet buna itibar ediyor çünkü. Çünkü aynı manada icat kelimesi de var etmek demektir mesela. Türkçede o da yaygın olarak mucit, falan adam mucittir, şudur budur. Onlar hep tevhile efendim müsaittir. Çünkü o zaman da bunu o buldu. Yani Allah-u Teala gibi yoktan yarattı manasında değil, o buldu işte. Yoksa mucit lafı da evcededen gelirse o da sıkıntı yani. Halbuki onda kimse tedirgin olmuyor yani. Mucit bu falan, ışığın mucidi falan dense o tehlikelidir laf demiyorlar. Onda tabii hassasiyet o kadar yok. Yani kelimelerin üzerinde çok takılmamak lazım. Maksatlara bakmak lazım ama zahiri elfaz da mühimdir, muteberdir. Onun için mesela icat lafzını da, halk lafzını da, yani yaratma tabirini de, icat etme tabirini de Allah-u Teala'dan gayrı hakkında kullanmamak lazım. Yani keşfetti, kaşif, keşfetti, buldu. Yani bunlar olabilir. Dikkat etmekte faydalar vardır. Allah-u Teala ki bütün bu varlıkları yoktan yaratmıştır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Ve kemâne sübhânehu, nasıl ki o münezzeh olan Allah zeyyene semâe bi halkın nücûm, gökleri, yıldızları yaratarak tezyin etmiştir, süslemiştir. Nasıl ki biz tavan yapıyoruz, onu da avizeyle, lambalarla süslüyoruz. Allah'ımız da ne buyuruyor? Estağfirullah. Velem kad zeyyennes sema eddünya bimasabih. Biz size en yakın olan semayı, yani yedi kat sema var da bize en yakın olan dünya seması diyoruz ona. Dünya en yakın demektir zaten. O gördüğümüz gök. Onu ne yaptık? Kandillerle süsledik. Yani yıldızlar semanın kandilleri oldu. Nasıl ki yıldızları yaratarak, gezegenleri yaratarak gökleri süsledi Rabbimiz. Zeyyenel erda bi halqil insan. Dünyayı da neyle süsledi? İnsanı yaratmakla süsledi. İnsan küre-i arzın ziyneti mesabesindedir, süsüdür. İnsansız dünya neye yarar? Allah-u Teala onun için insanı yarattı. Bak, melekler vardı, onlarla yetinmedi. Cinler vardı, onlar ortalığı karıştırdı, ifsad ettiler. İlla da Rabbim ne buyurdu? İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben kendime yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsanı kendisine halife yaptı. El insan sirri ve ne sirru. İnsan benim sırrımı taşır, ben de onun sırrını taşırım buyurdu Allah'ımız. Çünkü insanın zikri, Rabbini zikretmesi, murakabesi, tefekkürü melekte de yok. Melekte de yok. Feindekarani fi nefsi, dekertu fi nefsi. Bir insan kendi kendine içinde hiç kimseye bir şey duyurmadan beni zikretse, hatırlasa, işte o murakabe halidir, tefekkür halidir, tezekkür halidir. O hali yakalasa ona melek vakıf olmuyor. Sağında solunda yazıcı melek var ama o melek bilmiyor ki adam kalbinden ne düşünüyor, aklından ne geçiriyor. Melek ancak elinden, ayağından, gözünden, kulağından sudur eden fiillere şahit ve müşahit oluyor. Rakip oluyor, gözcü oluyor, yazıcı oluyor, kayıt alıyor. Ama adam böyle duruyor, durduğu yerde ne düşünüyor? Hadis-i Kutsi de Buhari-i Şerif'te geçiyor. Rabbimiz ne buyuruyor? Beni kendi içinde, kendi kendine zikrederse zekercu fi nefsi. Ben de Mevla buyuruyor. Hiç meleklerime belirtmeden kendi zatımda, Allah Allah, kendi kendime o kulumu zikrederim diyor. Yani onu rahmetimle yad ederim diyor. Estaizu le fezkuruni yezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bunu meleklere buyurmadı ki. Bu insan ne büyük iştir. Rabbini tanırsa meleklerden üstün olur. Rabbini tanımazsa canavarlardan daha şerli olur, daha zararlı muzur olur. Ne yaptı Allah'ımız? Yeryüzünü insanın yaratılışıyla tezyin etti, süsledi. Evet. Şimdi dünyanın ziyneti olmak, efendim süsü olmak var iken Allah'ımızı, Rabbimizi tanıyarak, bilerek, ona iman ederek, ehl-i sünnet üzere itikat taşıyarak, neye inanacağımızı doğru bilerek, ondan sonra da emirlerine uyarak, dünyanın ziyneti ve süsü olmak varken niye şeytana uyarak Allah'ımızı, yaratıcımızı, bu kadar veli nimetimizi, bize bu kadar iyilik eden Allah'ımızı tanımayarak, takdir etmeyerek dünyanın belası olalım, fitnesi olalım, musibeti olalım ya? Hem canımıza zulmedelim, hem millete yazık edelim. Niye biz efendim, niye yaratıldığımızı bir düşünmüyoruz? Nereye gittiğimizi de bir takdir etmiyoruz, hesap etmiyoruz ya? Şu anda bu iş varken, Allah'ı tanımak varken ondan evvel ne iş olabilir? Feinkâne besîtun. Dünyada bir besit varlık varsa, yani besit efendim, tek cüz, parçalanmayan cüz, mesela terkibe uğramamış, değişik maddelerden, varlıklardan bileşimi olmayan bir cüz mesela. İşte diyeceksin ki atomdur, cüzülat edeceğiz de parçalanmayan son noktada, onu da parçaladılar şimdi falan, artık neyse parçalanmayan bir yere, noktaya belki gelirlerse bile. Fekânün bi icâdi teâlâ. O Allah-u Teala'nın var etmesiyle vardır. Yani bileşimi olmayan, terkibi olmayan tek bir şey varsa, bir varlık varsa, o Allah'ın var etmesiyle var. Ve in mürekkebun. Mürekkep bir şey varsa, mürekkep yani Türkçe'de ki mürekkep değil. O Türkçedeki mürekkep de yani birkaç bir şeyden, sudan falan, külden, mülden terkip yine birleştirilmeden olduğu için ona mürekkep derler ama buradaki maksat nedir? Bileşimi olan şey. Ne demek? Birkaç maddeden birleşmiş. Mesela insan mürekkep bir varlıktır diyelim ki. Su, hava, toprak, ateş. Ana asırı erbabı. Dört unsurdan meydana geliyor. Bizde mesela bir ısı var. Ateşin temsil ettiği. Efendim su. Susuz zaten yaşayamıyoruz. O bildiğimiz su zaten içimizde de var, içiyoruz da dışımıza da çıkıyor. Efendim su, hava işte nefes, oksijen işte hava alıyoruz, nefes almadan yaşayamıyoruz mesela. Toprak dediğin işte bütün yemeden, gıdalar almadan yaşayamıyoruz. Hep onlar topraktan gelen gıdalar, mahsuller. Aslımız da topraktan yaratılmak itibariyle ona ihtiyacımız devam ediyor. Bu unsurlardan birleşmiş bir varlığız diyelim. Bizim gibi diğer hayvanlar da, canlılar da mürekkep varlıklar. Zaten mürekkep varlıklar daha ekseriyettir. فَمَخْلُوكُمْ بِخَلْقِ اِتَعَالِ Onlar da Allah'ın yaratmasıyla icat olmuştur. Yani hangi varlık aklına geliyorsa ve bil cümledi. Hasılı kelam, meseleyi meram. اَخْرَجَ سُبْحَانَهُ جَمِيعَ الْاَشْيَاءَ Eşya şeyin cemidir. Eşya da Türkçeleşmiş, şey de Türkçeleşmiş ama Arapça kelimelerdir. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ımız cemi eşyayı, ne demek? Bütün varlıkları çıkardı. Nereden çıkardı? Min ketmil ademi, yokluğun gizliliğinden ila arsatil vücudi, varlık arsasına. Arsa da Arapçadır da Türkçeleşmiş. Vücut varlık demek değil mi? İnsan vücudu derler, o başka yani. O Arapçada o vücut o Arapçadır da, Arapçada varlık demek. Ve ehdesa, Allah Teala bunları icat etmiştir, var etmiştir. Ba'de enlem tekün. Bunlar evvelce yokluk geçirdikten sonra. Şimdi ben 45 sene evvel yoktum. Sen 55 sene evvel yoktun. Öbürü 100 sene evvel yoktu. Beriki şu kadar sene evvel yoktu. Dünya 7-8 bin sene evvel diyelim yoktu mesela. Böyle gittiğim vakitte arş şu kadar sene evvel yoktu. Kürsü bu kadar sene evvel yoktu. Hep bunlar çünkü mahluk. Kalemi ilahi bu yoktu. Hep kalemi de yarattı, hepsini yarattı. Arşı da yarattı. Hepsi mahluktur ya. Yani. Ancak kendi zatı, isimleri, sıfatları o kendi alemidir. O alemi vücuttur. O olmasa olmaz, yokluğu düşünülemeyen alemdir. O Rabbimizin alemidir. O zaten mekansız, zamansız. Hiç onun ne başladığı nokta var, ne son bulacağı nokta var. O ezelidir, o ebedidir. Evet, o kadimdir. O bakidir. Hepimiz yokluğun gizliliğindeydik. Yoklukta da hiçbir hayır yoktur yani. Yokluk Adem. Adem değil yani. Adem Arapça aynılandır. Adem yokluktur. Yokluk mesela bizim işte doğmadan evvel ve anne rahmine düşmeden evvel. Anne rahmine düşünce de yine var olmuş oluyoruz. Ham maddemiz, mayamız oluyor mesela can gelmeden evvel bile. İlk rahme düşme anımızda da su halinde, donuk kan halinde yine varız tabii de. Hiç anne rahmine düşmediğimizi düşün. Babaların sulbünde dolaşıyoruz. Oradan oraya intikal ettiğimiz durumlarda dedelerden babalara geçiş sürecinde. Bir ham maddemiz mesela yok. O zaman biz yokluk alemindeydik. Helete alel insani hinun mined dehri lem yekun şeyen mezkura. Allah'ımız buyuruyor İnsan suresinin bidayetinde. İnsan üzerine uzun zamandan bir zaman geçmiştir ki o anılır bilinir ismi konmuş bir şey değildi. Ya mesela Ahmet Mahmud Ünlü. Bu 45-46 sene evvel böyle bir isim soyadda biri yok. İnna halaknel insan min nutfetin emşac. Biz insanı anne suyuyla baba suyunun birleşimi olan karışık bir sudan yarattık. O da suyun nutfe az bir yeri. Meni demiyor mesela. Nutfede min meniyyin yümne. O atılgan meninin nutfesinden. Meni suyun tamamıdır. O nutfe onun çok az bir miktarıdır. Bunlar inceliklerdir tabii. Tıp bunları yeni yeni keşfediyor ki işte şu kadar canlı hücre var da insan o suyun içindeki şu kadar, hatta belki de binler, on binlerle tabir ediliyor da hatta şu kadar binden aşağı düşerse tutmuyor çocuk falan. O canlı hücre sayısı o suyun içinde şu kadarı geçerse falan onlar tutuyor. Biri tutarsa işte bir çocuk 2-3 tutarsa 200-300 oluyor falan. O ne kadar az bir noktadandır o. Suyun içindeki nutfe o demek. Ma-i kalil. Evet. Biz onu karışık ama hem anneden orada bir parça vardır. Anne suyundan hem baban suyundan. Karışık emşac, ehlat demek. Nebteli biz onu imtihan etmek için biz yarattık onu. Fecaallahu şemiyan basır. Ondan sonra işte 120 günlük olduktan sonra ruh üflenmekle beraber ne oldu? Biz ona kulak verdik, göz verdik, işitici yaptık, görücü yaptık. İnna deynav şebil. Ondan sonra biz ona yolu gösterdik. Çıktı dünya işte buluğa erene kadar akıl balık vaziyete gelende peygamberler, kitaplar, vaizler, hocalar, mürşitler ona yolu gösterdi. Allah-u Teala onlar vasıtasıyla onu hidayet etmiş oldu. İmmâ şâkirâm ve immâ kefûrâ. Ya şükreden biri olur, ya büyük kafir, nankör, Allah kitap tanımayan, nimet kıymeti bilmeyen bir münkir olur. Allah muhafaza etsin bizi inkardan, şükredenlerden eylesin. Şimdi biz yokluğun gizliliğinde idik. Rabbimiz ne yaptı? O yokluğun gizliliğinden bizi çıkardı. Nereye? İlâ arsatil vücud. Varlık arsasına çıkar. Şimdi dünya varlık arsasıdır. Kendimizden bile haberimiz yoktu tabii. Allah uhracikum min butun ummatikum la ta'lemun şey'a. Allah sizi annelerinizin karınlarından çıkarttığı vakitte hiçbir şey bilmiyordunuz. Çünkü esbab-ı ilim, ilim sebepleri göz, kulak işte falan, koklamak, duyu organları falan var ama yani çocukta pek o kadar çalışmıyor. Yani biraz büyüdükçe gelişiyor. Ve cealleküm sem'a ve lefsara ve lefide. O şey gözler verdi, kulaklar verdi, gözler verdi, gönüller verdi, kalpler verdi. Tamam, doğan çocukta da bunlar var, kabiliyet olarak var da. Çalıştırmak, istimal bakımından gelişmeye tabi olması lazımdır. Lealleküm teşkurun. Ola ki şükredersiniz. Bunu size bir doktor verseydi ona ne vermeniz lazım? Gözü görmeyene göz verecek olsa, kulağı olmayan kulak verecek, kalp size kalp verecek, gönlünü çalıştıracak, gözünü açacak, beynini çalıştıracak olsa, bütün dünya bir adamın olsa bunu verir. Veya çocuğunun durumu böyle olsa, çok zengin olsa, bunu verene onu verir yani. Hepsini verir yani. Onun için ben bu kadar iyilikler ettim size, yokluğun gizliliğindeydiniz. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ne beni biliyordunuz, kendinizi de bilmiyordunuz. Şimdi ben sizi varlık arsasına çıkarttım, beni tanıyın, beni bilin diye. Şimdi böyle mi yapmanız lazım? Birisinde de kalilem ma teşkuru. Ne kadar daha şükrediyorsunuz buyuruyor yine bu misilli bir ayetin sonunda, Secde suresinde. Yakışmıyor, yakışmıyor. Bu dersler, bu konular, bu konuşmalar, bunlar Rabbimizden bahsediyor. Bunları dinleyerek Allah'ı tanımak, ona yakın olmak lazım. Rabbini bilmek gerekirken ondan bahsedilen konuşmaları bırak da sen, efendim kim kimle ne yapmış, o efendim teyzesinin kızıyla, yok efendim öbürü amcasının karısıyla, öbürü bilmem, böyle diziler. Bunlar ne saçma diziler ya. Böyle ahlaksızlık aşlayan diziler seyredilir mi ya? Onlar ne kadar kötü bir şeydirler ya. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bütün millet onlara kilitlenmiş. Ay bir de hafta ne olacak, öbür hafta ne olacak? Efendim kim kime ne edecek, kim kimin nerede yakalayacak, nerede bulacak? İşe bak ya. Bu göz, bu kulak bunun için mi verildi? Bu kalp, bu gönül bunun için mi verildi ya? Bu kadar ilim ve marif var ya. Kim ki bunda arifi hak olmadı? Ta ebed miygane kaldı bulmadı. Sen bu dünyayı Allah'ı bilmeye geldin. Bunda Allah'ını bilmediysen, efendim hakkı bilen biri olmadıysan, sonsuza kadar da Allah'ı bilme imkanı yok. Çünkü öleceksin, öldükten sonra Allah'ın ancak gazap tarafını görürsün. Cehennemde azap tarafını görürsün. Allah'ın bu kadar kemalatını, lütfunu, keremini efendim kaybettin. Nasıl tanıyacaksın ki daha? Bu dünya yemek, içmek, eğlenmek bakımından 10 kuruş etmez ama Allah-u Teala bilmek bakımından marifetullah mektebidir. Onun da bazı kıymeti biçilmez. Çünkü cennetteki adam bile bir adım ilerleyemez Allah'ı bilmek bakımından. Çünkü orada dünyada bildiği kadarıyla kaldı. Derecesi sabitledi, oradan ileri gidemez. Ama burada devamlı terfi derece Allah'ı bilmek imkanları geniş. Bu sohbetler vasıtasıyla, okumak vasıtasıyla bu Allah'ı bilmek arttıkça Allah katında derecen artıyor. O da cennetteki dereceye yükselmesine sebep oluyor. Şimdi ne anladık? Her şey yokluk karanlığında iken Allah-u Teala'daki bütün yaratıklar, mahlukat, Allah-u Teala'dan başka o Halik'tir. Geri kalan her şey mahluktur. O yaratılanların hepsi yokluktadır, madumdur. O alem gizliliğinden Allah'ımız onları çıkartarak varlık sahasına ihraç etmiştir. Ve geçirdikleri uzun zamanın yokluğundan sonra onları ne yapmıştır? Var etmiştir. La yelikul kıdemu. Demek ki kıdem layık değildir. Kıdem, kıdem tazminatı diyorlar. Kıdem hakkı diyor. Askerde mesela kıdemli olur, kıdemli çavuş başı. Kıdem yani önce gelmek, önce olmak manasındadır. Türkçe'de de kullanılıyor. La yelikul kıdemu bi gayri teala. Allah'tan gayrine kıdem uymaz. Ne demek? Evveli olmayan bir tek Allah-u Teala'dır. Ondan gayri hiçbir şey kadim değildir. Ha, kelamı kadim, Kur'an'a kadim diyor. Çünkü o Allah'ın sıfatı olarak kelam sıfatıdır. Hiçbir şey yokken de Allah'ın o kelam sıfatı var. O kadim. Allah-u Teala'dan başkasına ezeli olmak, kadim olmak, yani başlangıcı olmama vasfı yakışmaz. Ve la şeye bi kadimin sivahu sübhane. Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey kadim değildir. Yani ne demek? Her şeyin varlığının başladığı bir nokta vardır. Gökler şu noktada var olmuştur. Şu kadar sene evvel mesela, ondan evvel yoktur. Çünkü Allah-u Teala hakkında zaman mefhumu zaten yoktur. Çünkü güneş yok, ay yok, Allah-u Teala hakkında gece yok, gündüz yok. Ve la yecri aleyh zaman. Allah'ın üzerine zaman geçmez. Şimdi de geçmez. Evet. Çünkü zaman mefhumu biz yaratıklar meydana geldikten sonra başlamıştır yani. Ondan sonra güneş ve ay gece gündüz itibariyle burçlar, felekler yaratılmasından sonra işte efendim gündüz gece devri daim ederek 24 saatte işte bir gün. Ondan sonra 12 ay ondan sonra Allah Teala gökleri yerleri yarattığı günden beri 12 ay ne iddete şuur indallahi 12 şehran fi kitabillahi ma halakas semavat vel ard gökleri yerleri yarattığı günden beri ayet-i kerimede buyuruyor. Ayların sayısı 12 olarak tespit edilmiştir. İşte bu 12 ayın tamamlanmasıyla bir seneyi kameriye efendim tamamlanır. Ondan sonra böyle böyle seneler, 50 sene, 100 sene, 1000 sene, 2000 sene falan dünya böyle başladı geliyor. Bu kadar binlerce sene geçmiştir var olmasından. Ama bunların hepsinin bir başlangıcı vardır. Mesela şu kadar sene evvel gökler yoktu. Şu kadar sene, 1000 sene evvel yerler yoktu. Şu kadar sene evvel güneş yoktu. Bunların hepsini biliyoruz. Yani dememiz lazım. Böyle dememiz lazım. Güneşin olmadığı zaman yok. Bunu diyen kafir olur. Çünkü neden? O da Allah gibi kadimdir demiş olur. Güneşin olmadığı zaman olmaz mı? Güneş sonradan var oldu. Arş da sonradan var oldu. Hep Allah-u Teala onları sonradan yarattı. Çünkü arş mahluktur. Dolayısıyla zaten Allah-u Teala'nın vücub alemiyle yaratılanların imkan alemi arasındaki son nokta arşla biter. Arş alemi imkanın son noktasıdır. Arş'ın üstündeki makamlar artık alemi vücubun Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının zilal ve uküs yani gölgelerinin tecellilerinin nurlarının yansımalarının vurduğu noktalar olarak onların yokluğu düşünülemez. Kadim olan aleme taalluk eder orası. Ama arş da mahluk olmak itibariyle o bu alemde son noktadır. Şimdi gökler soğan zarları gibi birbirinin üstüne dürülüdür. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard mesela Allah'ın kürsüsü diyor gökleri kapladı demiyor. Hem gökleri kapladı hem yeri de kapladı. Çünkü neden? Onu bir efendim soğan zarları gibi düşündüğü vakitte yukarıdan aşağı onu sarıyor. Yani en üst kabuk ne yapıyor? Aşağıya da dolanıyor. Yani onun her tarafı bu tarafa çevirdi mi o taraf aşağı oluyor. Bu tarafa çevirdi mi o taraf yukarı oluyor zaten. Dolayısıyla kürsü gökleri yerleri kaplamıştır. Mel kürsiyü fil arş illa ki halkatin mulkatin fi ardı felat. Hadis-i şerifte o gökleri yerleri çepeçevre kaplamış olan Allah'ın kürsüsü arşa nazarla koca bir Sina çölü gibi koca çölün ortasına atılan bir efendim bilya gibidir. Halka gibidir yani. O kürsü o kadar küçük kalıyor arşın yanında. Çünkü arş hepsini kaplamış, kürsüyü de kaplamış. Kürsü yedi kat gökleri yerleri kaplamış. Bu itibarla tabii o noktada cisimler alemi, imkan alemi son bulmaktadır. Arşın fevkinde artık vücub alemi başlamaktadır. Nelerden bahsediyoruz görüyor musun? Konuları duyuyor musun? Bunu felsefeyle olacak işler değil, filozoflukla bulunacak şeyler değil. Ondan sonra sen ne kadar astronomik cihazlar kullansan, teleskoplar bilmem ne kadar daha yeni şeyler çıkmıştır da biz eski tabirleri kullanıyoruz hala. Ne kadar baksan işte gezegenler, işte yıldızlar. Onlarla uğraşıp duruyorlar da. Kıyamet kopana kadar da daha onları tahlil edemeden herhalde dünya biter. Onların ne kadar tafsilatı teferruatı var. İşte ayda su yoktu diyorlardı. Şimdi çıkarttılar işte ayda su bulundu, şu bulundu. Buzullar var, altta sular var, bir şeyler. Su olduğuna göre hayat var falan. Bakalım daha ne değişiklikler yaparlar. O kozmografyacılar yani gökbilimciler 100 senede bir heyet. Onlara da heyet denir. O heyette ikide bir kararları değiştirirler. 100 sene sonra gelenler eskilerin hep tahtaya ederler. Bunlar yanlış bilgi vermişler. şimdi biz böyle bulduk derler. Ondan sonraki gelenler onu yanıltabilirler. Çünkü ayet hadiste olmayan bir konuda kesin bir bilgi tabii o alemden bize ulaşmamıştır. Ancak tabii İbrahim Hakkar Zurumu gibi büyük evliyanın keşifleri, tespitleri o bu şimdiki cihazlarla tespit edenlerin fevkindedir. Çünkü o zaman denizlerin dibini karışlamış metresini karışını söylüyor. Şimdi bunlar bir iki metre ya ileri ya geri aynı şeyi buluyorlar. O zaman o bunu aletsiz cihazsız bulduğuna göre onunki doğrudur. Çünkü bunlarda yine sapma payı daha çok olur. Hal böyle olunca evet bu ilimler ancak Mişkât-ı Nübüvvet'ten muktebes. Yani peygamberlik kandilinden, çırağından alınan şulelerdir. Bu ilimler bu ayetten, hadisten, İmam Rabbani gibi büyüklerden alınabilecek, öğrenilebilecek ilimlerdir. Bunlar başka yerde yazmaz. Yani ancak bu kitaplar yazar. Ayet, hadis, tasavvuf bunlar yazar bunu. Şimdi demek Allah'tan başka Celle Celaluhu kadim yoktur. Ne demek? Her şeyin evveli var. Mesela felekler, burçlar. Bunların başladığı nokta var mı? Var. Yani daha evvelce yok iken şu noktada başlamıştır. Onun için mesela şu kadar yıldır bunlar var. Sen Allah hakkında isimler, sıfatlar hakkında şu kadar yıldır var diyebilir misin? Dersen kafir olursun. Ama Allah-u Teala'nın kendisi, zatı, isimler, sıfatları dışında hangi varlık olursa olsun ne diyebilirsin? Arş dahil, kürsi dahil şu kadar zamandır varlar. Ondan evvel yok idiler. İşte anlamanız gereken nokta burasıdır. Sakın mesela şimdi bu felsefeden gelen yani yanlış bilgilerden biri de göklerin yerlerin yani feleklerin efendim kıdemi yani onların evveli yokmuş şeklindeki bir görüştür. Bu ehli sünnete de zıttır yani ehli İslam'ın bütün mezheplerine muhaliftir. Çünkü hiçbir mezhepte bile böyle bir görüş yoktur. İcma'u cemi'i ehlil mileli bütün mezhep ehlinin yani 72 sapık fırka bile olsa anlıyor musun? Şu anda hak kıyetini, doğruluğunu yitirmiş olan, neshedilmiş olan evvelki efendim geçmiş ümmetlerin milletleri ve dinleri, millet din manasındadır burada. Onların da görüşlerinde yani Allah'tan gelmiş olan, kendi dönemlerinde geçerli olan, onların zamanında da bütün görüş birliği neye dairdir? Mun'akidun ala hudusi masiba subhan. Allah-u Teala'dan tabii o isimleri, sıfatları Allah-u Teala'dan ayrı değiller. Onlar bir. Onun dışında ne varsa hepsi hadistir. Ne demek? Sonradan yaratılmıştır. Bütün mezheplerin, milletlerin, Allah'tan gelen hak dinlerin, yani ki sade İslam'dır, adı İslam'dır ama muhtelif şeriatlar gelmiş geçmiştir. Kendi dönemlerinde geçerli olmuşlardır. Hepsinin görüş birliği efendim ne husustadır? Allah'tan başka kadim yok. Göklerde, yerlerde, feleklerde, meleklerde. Hepsi sonradan olmuştur. Bunların evveliyatı yokluktur. Bunların başlangıç evvellerinde bir yokluk sebkat etmiştir. Yokluk geçmiştir. Ancak Allah'ımızın yok olduğu zaman yoktur. Onun bir başladığı nokta yoktur. Ki ondan evvel Allah yoktu denecek bir süreç yoktur. Haşa ve kella. Ve kulluhum bütün milletler ve mezhepler müttefikune ala en la kadime gayru teal. Allah-u Teala'dan başka kadim yani ezeli, evveli olmayan bir varlık bulunmadığı görüşünde ittifak üzeredirler. Ve yahkumune bi tadlili men yekulu bi kıdemi gayri teala. Ve bütün mezhepler şuna hükmetmişlerdir ki kim çıkar da derse ki göklerin efendim nesi yok? Evveli yok. Feleklerin evveli yok. Allah'tan başka kadimler var derse bunların dalalette sapık bir batıl bir fikirde ve görüşte olduğuna bütün mezhepler ittifak etmişlerdir. Bel yahkumune bi tekfiri hatta o kimselerin böyle diyenlerin kafir olduklarına dair hüküm vermişlerdir. Sarrahal İmamul Gazali bihada İmam Gazali Hüccetül İslam o büyük zat bu meseleyi açıkça belirtmiştir. Fi risaleti el munkiz min ad-dalal, sapıklıktan kurtaran adını almış Munkiz isimli meşhur bir risalesi vardır. O biliyorsunuz Yunan filozoflarının efendim batıl görüşlerine karşı çok büyük mücadele vermiştir. Müceddit olmuştur, tecdit faaliyetini sürdürmüştür. Kelam ilimlerine Allah muhafaza filozofların, Yunan felsefesinin batıl görüşleri sokulmak üzereyken, kısmen sokulmuş iken ve bazı Müslüman geçinen bilim adamları felsefeye karışmaları nedeniyle o görüşleri İslam'ın içine, hatta kelam ilimlerinin içine sokmaya kalkışmış iken, İmam Gazali gibi bir müceddit, Rabbim şefaatle âli eylesin, derecesini âli eylesin, tarafımızdan onu hayırla mükafatlandırsın, zuhur ederek tecditte bulunmuştur ve sapık fikirlerden kurtaran adında bir risale kaleme almıştır. Bu risalesinde bu konuları açıklamıştır. Ve hakeme bi küfri cemaatin kâline bi kıdemi gayri teâli, Allah Teala'dan başka kadim varlıklar var, ondan başka da ezeli varlıklar var diyen bir topluluğun kafir olduğu hükmünü açıkça beyan etmiştir. Şimdi bir mektupta İmam-ı Rabbani o isimleri de veriyor ama ben şimdi o isimleri burada veremiyorum. Yani çok meşhur insanlar, herkesin itibar ettiği, kabul ettiği büyük İslam bilgini, filozofu, tabibi falan diye kabul ettiği bazı marka isimler var. Fakat İmam Gazali onların da kafir olduğuna hüküm vermiş ve isimlerini de açıklamıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektupta açıklamıyor. Başka bir mektubunda iki isim o hususta beyan ediyor. Yani şöyle bir yanlışlık vardır. Onlar diyorlar ki maddenin aslı kadimdir. Yani mesela gökler bu şekliyle ezeli değilse de, yerler bu düzeniyle ezeli değilse de, mesela felekler, yıldızlar, tamam bu şu anda görülen, keşfedilen şeklinde evvelce yoktular, ezelde yoktular ama onların bir aslı, ham maddesi efendim nev'i, yani onların sonra şekil değiştirmişlerdir. Sonradan bu şekli almışlardır ama onların ham maddeleri ezelidir. Yani ne demek? Onların yokluğu yoktur. Geçmişlerinde yokluk yoktur. Onlar da Allah gibi kadimdir. Nasıl olacak bunu Allah yarattıysa? Allah'ın evveli yok. Allah bir şey yarattıysa sonradan, Allah Teala'dan başka yaratan var mı? Yok. Şimdi burada ya haliktir ya mahluktur. Eşya, yani mevcudat, var olan, Allah Teala da şeydir. Nüsemmillah şeyen lakel eşya. Allah'a da şey denir ama diğer eşyadan tenzih edilir. Onlara benzemekten münezzeh tutulur. Ve zaten an cihati sittikali, Allah'a zat denir ama altı yönden münezzehtir. Allah'a şey denir ama diğer varlıklar gibi değildir. Şey, Kur'an'da kul eyyü şeyin ekberu şehade. Hangi şeyin şahitliği daha büyüktür? Kulillahu şehid. En büyük şahit Allah'tır. Ayetinde de şey tabirini kullanır. Ama tabii biz onu normalde yani kullanmasak iyi olur ama yani ehli sünnete göre bunu kullanmak caiz midir değil midir meselesinde. Şey mevcut demektir. Var olan demektir. Var olan ismi ile müsemma olan hakikaten ancak Allah'tır. Diğerleri emaneten var olmuşlardır. Şimdi mevcudat, varlıklar iki kısımdır yani. Ya yaratan vardır ya yaratılan vardır. Şimdi yaratan sadece Allah-u Teala'dır. İsimleri, sıfatları zaten zatına tabidir. Onlar bir değerlendirilir. Halik olmayan her şey, gökler bir şey yaratabilir mi? Felekler bir şey yaratabilir mi? Yıldızlar bir şey yaratabilir mi? Gezegenler bir şey yaratabilir mi? Yaratamaz. O zaman yaratamayan nedir? Mahluktur. Allah-u Teala bunu söylüyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, gökleri yerleri biz yarattık. وَمَا بَيْنَهُمَا, aralarındakileri biz yarattık. Bu kadar ayet var Kur'an'da. Bütün gökleri yerleri ve arasındakileri biz yarattık. Yıldızları biz yarattık. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ayet-i kerime var. Ondan sonra ne zaman zarfında yarattığını bile beyan ediyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Vellezine yekulune bi kıdemis semavat vel kevakib emsal, ya. Bazıları mesela İbn Teymiye de bu kafadadır. Mesela çok sakat bir kafa. Yani göklerin, feleklerin işte şu hali muhtestir, hadistir, sonradandır ama bunların ham maddesi, aslı değişik şekillere, tavırlara girmişse de bir ham maddeleri ezelde var. Nasıl olacak? Göklerin, yıldızların ve o emsal işte gezegenlerin, burçların diyelim kadim olduğuna, evveli olmadığını hükmedenleri yükezzibuhumul Kur'anul Mecidu. Ulu Kur'an, yüce Kur'an yalancı çıkarıyor. Ayete baksana, kemâ kâlallahu teâlâ. Allah Teala ne buyuruyor? Allahu lezî halakas semâvâti vel erdâ ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin sümme istevâ alel arş. O Allah'tır ki gökleri, yerleri ve arasındakileri. Bu gezegenler, felekler, burçlar, memle bunlar gökle yer arasındadır. Sema yedi tabakadır. Öyle ki zeyyennet sema dünya mesabih, bu yıldızlar, efendim gecegenler birinci kat semanın tezyinat malzemesidir. Bunlar altı gün, tabii onda izahı vardır. O zaman güneş, ay, gece gündüz sistemi olmadığından şimdi bildiğimiz altı gün manasında değilse de o zaman zarfında yani. Altı gün ne kadar tutarsa o zaman zarfında yaratmış. Çünkü güneş sistemi de gökler ve yerlerin yaratılışıyla birlikte kurulu bir düzen olduğu için onların kendilerinin yaratıldığı zaman da altı gün olarak denmesi o altı güne tekabül eden efendim müddet demektir. Sümme istevâ alel arş. Sonra Allah Teala arşa tecelli etmiştir. Ondan sonra bu ayetler ve emsalü hâzî minel âyâtil kurâniyeti kesîratün. Kur'an'da bu gibi ayetler çok. Saymakla bitiremeyiz şu anda dersimizde. Buna vakit yetişmez. Şimdi sen nasıl dersin ki bunların ham maddeleri ezelde vardır? Bu olacak bir şey midir? Mesela evvelü mâ halakallâhu nûr. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadiste evvelü mâ halakallâhu'l aklu, Allah'ın ilk yarattığı akıldır. Evvelü mâ halakallâhu'l kalem, Allah'ın ilk yarattığı kalem. Bunlar vardır. Bunlar nisbidir. Akıllardan Muhammed Mustafa'nın aklıdır. Ruhlardan Muhammed Mustafa'nın ruhudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nurlardan Muhammed Mustafa'nın nurudur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, o sıra Efendimiz'den sonraki itibarla kalemdir şey falan. Şimdi Efendimiz'in nuru bile sen desen ki Resulullah'ın nuru ezelidir. Haşa kafir olursun, olmaz ki. Allahu Teala onu da Kûni Habibi Muhammed'e diye hitap ederek Mevlüt kıssasında geçiyor. Benim sevgilim Muhammed'in nuru ol buyurarak emrederek o nuru halk etmiştir. O nur da hadistir, muhtestir, sonradandır. Allahu Teala'dan parça kopmaz ki haşa. Allahu Teala'nın zatından bir nur ayrılıp gitmez ki haşa. O Mevla onu yoktan var etmiştir o nuru. Kün fe yekûn işte. Kûni Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgilim Muhammed oldu. İlk nur o muhabbetin eseri olarak ilk nur zuhur etmiştir. Bunların hepsi sonradandır. Daha gök, yer, güneş, ay nerede? Adem Aleyhisselam'dan 14 bin sene evvel diyor benim nurum yaratılmıştır. Ama bak yaratılmıştır. Evvelü ma halakallah diyor. Allah'ın ilk yarattığı diyor. O nur ki gökler, yerler, arş, kürsü hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurundan yaratılmıştır. Dört kısma bölünmüştür. O dört kısımdan efendim bütün müminlerin nuru, kulüktüm min nurillâ vel müminûn min nuri. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. İnananlar benim nurumdandır buyuruyor mesela. O taksimat vardır. Mevlid dersinde onu anlatıyorum. Efendim Cabir Hazretleri'nin rivayet ettiği hadis, uzun bir hadis-i şerifte geçer. Arş kürsü bile Resulullah Efendimiz'in nurunun taksimatındandır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama Allah'ın ilk yarattığı diyor. Yani benim nurum da mahluktur diyor. Yaratılmış yani. Ezeli olamaz ki, kadim olamaz ki. Onları hep Allah sonradan yarattı. Allah'a öncelik sonralık zaten yok. Onun için ve sefihun ahmaktır, beyinsizdir. Men o kimse ki yuhalifun nususal kur'aniyete bi aklihin nakıs. Kısa aklıyla, nakıs görüşüyle Kur'an'daki naslara, delillere. Ya elâ ya'lemü men halak. Yaratan bilmeyecek de sen mi bileceksin be adam ya? Hepsini sonradan yarattım diyor. Bunların ham maddesini de ben yarattım diyor. Hepsini sonradan yarattım diyor. Sümme istevâ ile semâvi duhânun. Mesela göğü yaratma irademi tevcih ettiğim zaman, yönlendirdiğim zaman diyor o duman halindeydi diyor mesela. He. Bütün bunlar. Kâne arşu alelma. Arş o zaman su üzerindeydi diyor mesela. Şimdi o suyu kendi yaratmıştır. Ondan sonra dumanı yine yaratmıştır. O yani göğün ham maddesi duman. Ham maddesi duman da o duman ezeli değil ki. O dumanı da sonradan yarattı. O duman da yok idi. Bunu anlatmak istiyoruz. Ama felsefe bazı işte Yunan felsefesinden gelen görüşlere göre ki bundan bazı Müslüman geçinen büyük alimler de etkilenmişlerdir. Onları İmam Gazali kafir olduklarını açıklıyor. Çünkü neden? Bunun ham maddesi yok, duman hali, şu hali, bu hali ezelidir. Nasıl ezeli dersin o zaman bu yaratıcı mıdır? Efendim kendi kendini mi yaratmıştır? Yok. Bunu Allah mı yaratmıştır? Evet. Allah yarattıysa bunu bu mahluktur. Mahluksa hadistir, muhtedir, sonradandır. Çünkü Allah varken bu yoktur. O Allah varken Allah ölüm ve kümme avşi. Allah varken beraberinde bir mahluk yoktu ki. Sadece yaratan kendi vardı. Dolayısıyla şimdi bu kadar ayetler varken, bu kadar naslar, deliller varken bir insanın kendi kafasından nakıs aklıyla bu ayetlere, naslara ters düşen görüşler beyan etmesi sefahettir, cehalettir, felakettir, rezalettir. وَمَنْ لَمَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah kime nur vermezse onun nuru yoktur. Herhalde bu ayet-i kerimede Nur suresinde geçer. Allah'ım nurumuzu muhafaza eylesin. Allah bize nur verdi. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem nurunu ilk olarak halketti, yarattı. Biz müminlerin de cemiyimizi, cümlemizi onun nurundan yarattı. Ama işte adam ne kadar okusa da, mürekkep yalasa da, felsefeleri, hendeseleri, her şeyi bitirse de, astronomileri bitirse de, ayet bilmezse, hadis bilmezse, yaratanı dinlemezse, yaratılanların kendi kafasından uydurduklarıyla nur bulamaz, münevver olamaz, aydın olamaz. Aydın ancak Allah'ın nurundan nurlananlardır. Allah-u Teala bizi o nurdan mahrum eylemesin. Aman bu dersleri bırakmayın. Her salı akşamları bunu dinleyin. Daha önümüzde mesela ne kadar ilimler gelecek inşallah. Ne büyük önemli şey gelecek haftaya salı inşallah. Bunları mutlaka dinleyin. Kardeşim herkese dinletin. Herkese dinletin. Sonradan da internette bulunabiliyor herhalde. Yani şimdi bu canlı yayından sonra tekrarı da tabii olabiliyor. Onları da takip edin. Efendim sorun. Arifan yayınlarına, Lale Gül Efendi'ye müracaat edin. Hangi saattedir? Dinlemeyenler kaçırmasın. Bir diziyi kaçırdığın zaman ne kadar üzülüyor. Yoldaydın, misafir geldi. Ne münasebetsiz bu misafir de geldi. Ben de dizinin çok heyecanlı bölümünü kaçırdım falan. Ne kaçırdın be? Günahları kaçırdın. Günahlardan kurtuldun. Ama şimdi bunu kaçıran, çok büyük bir ilim kaçırmıştır. Çok büyük bir zarardadır. Manevi bakımdan. Onun için Allah'ımızı tanımak, bilmek ve şu anda size sorulsa göklerin, yerlerin, feleklerin, burçların evveliyatında, başlangıcında bir ham madde kadim midir, değil midir? Ezeli midir, değil midir? Allah'tan başka kadim var mıdır, yok mudur? Bak bugüne kadar bu kadar net bir bilgiye, sarih bir bilgiye sahip değil iken şimdi ne oldu? Nasıl kafanız aydınlandı? Allah Teala'dan isimleri ve sıfatları, o zaten Allah ile beraberdir. Onun dışında ne varsa sonradandır. Ham maddesi de sonradandır. Aslı da sonradandır. Nesli de sonradandır. Hiçbir şey kadim değildir. Ancak Allah'ımız kadimdir. Allah'tan başka kim diyorsa ki göklerin yerlerin asılları, duman halleri, şusu buysu, onlar kadimdir, evveli yoktur onların da dese ne olurmuş o? Kafir olur. İşte İmam Gazali bunu beyan etti. Allah bizi inkardan muhafaza eylesin. Şimdi mektubattan dersimiz böylece nihayet bulmuştur. Efendim kardeşlerim, şimdi ne yapacağız? Sizlere kısaca bir takım duyurular yapıyorum. Son olarak çıkarttığımız Mevlid-i Nebi kitabı, Mevlid-i Şerif Kıraati isminiyle müsemma 39. Risalemiz. İmam Berzenci Hazretleri'nin Arapça Mevlididir. Bunda çok büyük ilimler, faziletler vardır. Bu Mevlid kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili Mevlid okumanın ve salavat getirmenin ve insanları evde toplayıp konu komşuya ziyafet çekmenin, fakirleri yedirmenin efendim ne kadar faziletli olduğuna dair çok ilimlerle doludur. Arapça bir mevlittir. Herhalde Türkçe'de de ilk olarak tab edilmiştir bu. Onun için özellikle bu kitabın Arifan yayınlarından efendim mutlaka temin edin ve Hazreti Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi bu mevlit okunmasına, bu kitaba, bunun efendim yayılmasına tazim eden, değer veren, gayret gösteren, Resulullah'ın mevlidine ve salavat getirmesine sallallahu aleyhi ve sellem sebep olanlar dünyadan imanla çıkar ve cennete hesapsız, hesaba tabi olmadan girerler. Ebu Bekir Sıddık'ın buyurduğu gibi radıyallahu anh cennette benim komşum olurlar buyuruyor. Hazreti Ömer'in buyurduğu gibi onlar İslam'ı ihya etmiş olurlar. Çünkü Resulullah tanınmadan, sevilmeden, sayılmadan, anılmadan İslam canlı kalmaz. Hazreti Osman Efendimiz'in buyurduğu gibi mevlid okunsun diye bir kuruş bile harcama yapsa, bir toplantı yapsa, bir yemek hazırlasa, bir şey dağıtsa, fakir fukara yedirse, hem de Resulullah'ın doğduğundan sevinse, mevlidini okusa, Bedir ve Huneyn gazalarına katılmış kadar fazileti olur. Efendim, onun için efendim kardeşlerim, nerelere neler harcıyoruz? İnşallah Resulullah Efendimiz'in anısına mevlidler okuyalım, okutalım. Cuma geceleri haftada bir, ayda bir mutlaka o evimize eman olur, mahallemize güvence olur, İstanbul'umuza, okunduğu bütün beldelere, dünya neresinde okunuyorsa oralar için bir senelik efendim bir senelik güvence olur. İnşallah efendim sizler ne yapasınız? Bu Mevlid kitabından istifade edesiniz, okuyasınız, okutasınız. Efendim bu ilimlerden istifade edesiniz. Eman bulasınız, güvence bulasınız. Özellikle efendim burada 59. sayfada çok faziletli ilimler vardır. Bunlardan istifade edesiniz. Mevlid okunması, bu mevlidi alıp okursanız evlerinizde efendim ne bereketler olacak, ne hayırlar olacak. Efendim mahallenize, mescidinize, evinize ne faziletler gelecek. Ondan sonra efendim rahmetler, Allah'ın rızaları kuşatacak sizi. Efendim melekler salavat edecekler, size feyiz yağdıracaklar, günahlarınız için istiğfar edecekler. Allah Teala evinizden, ocağınızdan kıtlıkları, vebaları, belaları, üzüntüleri, yangınları, yelleri, selleri, afetleri, buğuzları, hasetleri, kemgözleri, nazarları, hırsızları Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine def edecek, efendim, uzak edecek, kaldıracak. Ölürken Münker Nekir'in cevabını asan edecek. Huzurunda yüce makamlar ihsan edecek. Neler neler neler. Adam ne kadar günahkar iken şu mevlid ki okuyan, şu Arapça mevlid tabii Osmanlıcası Süleyman Çelebi Hazretleri'nin de o da tabii ki muteberdir. Osmanlıca da okunsa olur ama bizim insanımız tabii Arapça'da mevlid okumak isteyebilir. Onun için bu mevlid kitabı sizlere arz edilmiştir. Rebül Evvel ay münasebetiyle hizmetinize sunulmuştur. Arifan yayınlarından mutlaka arayıp temin edin, herkese ulaştırın ve insanlar ne kadar günahı olsa da özellikle bakın bu 64, 65, 66 bu sayfalarda okuyun da yani nasıl efendim insanlar bu mevlidi okumak ve işte şu beladan kurtulursam bir mevlid okuyacağım, okutturacağım, bir ziyafet hazırlayıp fakir fukaraya yedireceğim diye niyetlendikleri vakitte sırf o niyetle beraber ne belalardan kurtuldukları, ne hastalıklardan kurtuldukları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mevlid okunan yerde hazır olduğu, ruhaniyetinin teşrif buyurduğu ne faziletler. Efendim mevlid okumanın bidat olmadığı, mevlid okumanın efendim tarihi süreci, bu merasimlerin ne zaman başladığı çok ilimler efendim bulursunuz. Sağ tarafından Arapça kıraat bölümü başlıyor ama orada da tabii bir adab, bir sayfalık Türkçe bir adab anlatılmıştır. Çok kaliteli bir baskı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidinin şanına yakışması için tabii yakıştıramadıysak da ona göre bir efendim değerli kağıt kullanılmış, değerli efendim dizgileri çok kıymet verilerek ihtimamla hazırlanmış. En başında da Mevlid-i Şerif okumak isteyenlerin riayet etmesi gereken edepler. Bir 4 maddede edepler, okuyacağı salavatlar, ayağa kalkılma noktası falan tespit edilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılama için orada Türkçe yazılmış neresi olduğu falan. Bu Mevlid kitabından aman aman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kıssası seneye Mevlid'e yetiştireceğim sağ isem inşallah. Ama bu sene Rebül Evvel ayında Mevlid-i Şerif kıraatını hazırlamış oldum, imkan buldum. Arifan yayınlarından hizmetinize sunulmuştur. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Ayrıca Arifan dergisi, Kasr-ı Arifan dergisi bu ne kadar ilimlerle mücehhez, dolu efendim bir dergidir. Bu sayıda özellikle temin ederek fıkıh suallerinize cevaplar bölümünde çok ilimler bulursunuz. Mezhebe mezhebe bağlılık, ben şu mezheptenim demek insanı dinden çıkarır. Her mezhepten kokteyl mecburidir bilmem ne gibi bazı ilahiyatçıların laflarının manaları sorulmuş, ona çok güzel cevaplar yazılmıştır. Ondan sonra efendim miras meseleleriyle ilgili sorular sorulmuştur. Çok güzel fıkıh meseleler vardır. Çocuk aldıran kişilerin hakkında efendim durum fetva nedir, bu gibi çok ilimler bulursunuz efendim. Diğer hoca efendilerin de çok güzel yazılmışlar. Bu fakir sihre müptela olan efendim böyle sıkıntı çeken, büyünün hakikati nedir, mahiyeti nedir, hükmü nedir, büyüleri bozan ayet-i kerimeler ve dualar hangileridir? Yani Allah bize Kur'an indirmiştir. Deakum ve devakum fi, derdinizde dermanınızda Kur'an'dadır. Bu ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler burada 7 madde halinde yazılmıştır. Ayetler, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler toplanmış 4 sayfa halinde yazılmıştır. Müslüman bir kimsenin sihirden, büyülerden korunması için ayet-i kerime, hadis-i şeriflerde beyan edilen zikirlere sarılması gerekir. Çünkü Kur'an sağlam kaledir. Onun için sağlam iman lazım. Allah'a tevekkül ve itimat şarttır. Bu en kuvvetli korunma yolları burada 7 madde halinde yazılmıştır. Onun için yok papaz büyüsüydü, yok efendim şucuydu, bucuydu, üfürükçüydü, bunlara bir lüzum yoktur. Kur'an-ı Kerim derdimize derman olarak bize yeter. Okuyabilen okur, okuyamayan efendim yanında okunur. Ve böylece bu ayet-i kerimelerle bütün sıkıntılar, belalar, musibetler açılır. İnşallah herkes istifade etsin. Sonra bu tabii her sayıda aynı şey çıkmaz. Bu sayıda bu yazılmıştır. Bunun devamı da gelecektir. Ama bundan çok istifade edeceğinizi ümit ediyorum. Ben de buna bayağı gayret edip hazırlık yaptım ki hakikaten insanlar çok sıkıntı ve dert arz ediyorlar. Biz ne yapacağız? Biz insanlara ancak bak Kur'an dermandır. Fi şifaun linnas, Kur'an'da şifa var ve nezilü minel Kur'an ma ve şifaun ve rahmetün, Allah buyuruyor. Lil müminin, inananlar için Kur'an ayetlerinden şifa indiriyoruz, rahmet indiriyoruz. Bu itibarla efendim bu ayetler bırakılmamalıdır. Esma-i Hüsna bahsi var ayrıca. Esma-i Hüsna bahsinde Allah'ımızın 99 ismi 3 veya 5 kere okunup peşinde bir dua yazılmıştır. O peşinde de o dua okunduğunda ne muradı varsa insanın Rabbim isimleri hürmetine ihsan eder. 99 isimden Errahim ismi celili bu ayki konu edilmiştir. Bu Errahim ismi şerifinde efendim Allah'ımızın ne manalar vardır? Ayetlerle desteklenmiş olarak imamlarımızın, alimlerimizin Rahim ismi şerifi, Allah'ın rahmetinin tecellileri, Rahim ismi şerifin havası, borçların ödenmesi için, sıkıntıların giderilmesi için efendim Allah'ımızın Errahim ismi şerifini günde ne kadar okuyacağız, hangi saatlerde okursak ne olur, burada madde madde 10 madde olarak da efendim güzel ahlak için, efendim rızık bolluğu için, bütün sıkıntılardan kurtulmak için Allah'ımızın isimleri, biz ancak Allah'ın isimlerine sığınabiliriz. Allah'ımız yemma ted'u felehu'l esma'ul husna, Allah'ın isimleri var, güzel isimler var. Fed'uhu biha velillahi'l esma'ul husna fed'uhu biha. En güzel isimler benimdir Allah buyuruyor. Bana onlarla dua edin. Yani hakikaten şu bunalımlı ortamda, şu sıkıntılı dünyada Allah'ımızdan başka sığınağımız, barınağımız yoktur. La melce ve la menca minallahi illa ileyh hadis-i şerifte. Ya Rabbi senden kaçıp kurtulacak, senden sığınacak bir tek yine sen varsın. Buyurulduğu üzere ona da nasıl sığınacağız? Allah'ımız mekandan münezzeh. Bir yer yok ki gidelim oraya. Ancak Kabe'yi tayin etmiş, işte sığının etrafında tavaf edin, bana sığının, astarına yapışın. Tamam. Nerede ki her dakika Kabe'ye gidilmez. Kabe'ye gitsen de yine orada efendim ne diyeceksin? Ne zikredeceksin? Nereye gidersen git, Kabe'nin içine de girsen yine Allah diyeceksin, Rahman diyeceksin, Er-Rahman diyeceksin, Er-Rahim diyeceksin. Allah'ın isimleriyle Allah'a dua edeceksin, zikredeceksin. Ama bunun da neleri var? İşte cuma günü şu saat 100 kere okunursa, 200 kere okunursa fazileti var, cevabı var. Borçların ödenmesine Allah'ımızın yardımı var falan filan. Bütün belalardan korunmak için Allah'ımızın isimlerine sarılalım. Ve ne kadar hayırlı muradımız varsa şu Arifan dergisinin sonunda yazdığımız ismi şeriflerde, maddelerde maddi manevi derdinize derman bulursunuz. Mesele imandır, itikattır, tevekküldür. Allah'a güvenen mahrum olmaz. Esma-i İdrisiye de çok önemlidir. Ondan da bir dahaki salı da Esma-i İdrisiye'den Allah'ımızın İdris Aleyhisselam öğrettiği isimler. Her ay bir tane yazılıyor. Bunlar ne kadar önemli isimler. İsmi Azam kuvvetinde. Çok süratli tesir eden Allah'ımızın isimleriyle duadır. Bunlar kimler dertlerinden kurtuluyor? Kimler muratlarına nail oluyor? Kimler Allah'a yalvararak bu isimlerle zikrederek, amel ederek ne kadar hayırlara ulaşıyorlar? O bakımdan Allah-u Teala vatanımızı ve bütün İslam vatanlarını afat semavi afat eraziyeden masun mahfuz eylesin. Allah-u Teala Rabbimiz Tebareke ve Teala bizi koruyan, güvenliğimizi sağlayan emniyet güçlerimize, askerimize, polisimize Allah'ım kuvvet versin, onları hafız eylesin, muhafaza eylesin. Yine yakında şehit oldu, Malatya'da bir şehit oldu, geçen Bayrampaşa'da bir şehit. Efendim askerlerimizden mayına basarak veya şeyse bu kalleş teröristlerin efendim tertipleriyle, sui tedbirleriyle, kötü efendim hilekarlıkları sebebiyle şehitlik nasip oluyor yavrularımıza. Allah'ım onlara çok rahmet eylesin, derecelerini âli eylesin. Tabii şehitler yüksek derece sabitler. Allah hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi muhafaza eylesin. Vatanımızı ve sair İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Allah'ım bu kargaşaları nihayete erdirsin. Allah'ım İslam huzuru, Kur'an huzuru, ehli sünnet itikadı üzere bütün inananları korusun, muhafaza eylesin. Allah'ım bütün insanlara hidayetler, doğru yola inanmak, görmek, kabiliyeti, şuuru, nuru bahşeylesin, hibe eylesin. Her bir ellerinizin ne hayırlı muratlarınız varsa dinlediniz. Bu kadar dakika ayetler, hadisler, ilimler dinlediğiniz için Allah hepimizin günahlarımızı mağfiret eyleyip cennetiyle müşerref eylesin. Azabından, gazabından muhafaza eylesin. Ne hayırlı muratlarınız varsa nail eylesin. Amin diyenlerin nar cehennemden azat eylesin. Amin. Özellikle asker şehitlerimizin ruhları için, geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.